Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 20 czerwca, minęła 9. Jolanta Padlek. I Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Aresztowano członków rodziny islamskiego radykała, który dokonał próby zamachu na Polach Elizejskich. Awaryjne lądowanie w Gdańsku. Samolot szwedzkich linii lotniczych startował do Kopenhagi. Nie będzie różnicowania pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, zapewniał w Trójce minister zdrowia. Aresztowano czworo członków rodziny 30-letniego islamskiego radykała, który dokonał próby zamachu na Polach Elizejskich w Paryżu. Chodzi o ojca sprawcy, jego byłą żonę, brata i bratową. Do zatrzymań doszło podczas rewizji w ich domach. Zamachowiec, którego AFP identyfikuje jako Adama Zaziriego, uderzył samochodem w radiowóz żandarmerii. Pojazd sprawcy stanął w płomieniach, zginął tylko napastnik. W samochodzie znaleziono broń i materiały wybuchowe. Zaziri mieszkał na paryskich przedmieściach i znany był służbą jako islamski radykał. Awaryjne lądowanie w Gdańsku. Nad ranem samolot szwedzkich linii lotniczych wystartował do Kopenhagi. Po starcie w kabinie pasażerskiej pojawił się dym. Kapitan zdecydował, że zawróci do Gdańska. Nikomu z 90 pasażerów nic się nie stało, mówi rzecznik portu Michał Dargacz. Przebywają w specjalnych pomieszczeniach na lotnisku i będą przekierowani na inne loty w ramach siatki połączeń Sojuszu Star Alliance. Na czas awaryjnego lądowania wstrzymano inne operacje lotnicze. Druga startowa była zajęta przez blisko 2 godziny. Pozostałe samoloty nie mogły w tym czasie startować. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną awarii samolotu. Nie będzie różnicowania pacjentów w podstawowej opiece zdrowotnej, zapewniał w Trójce minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Jak dodał, ministerialny projekt to propozycja lepszego wykorzystania sprzętu szpitalnego. Pomysł zakłada po prostu wykorzystanie wolnych mocy przerobowych. Prywatna medycyna była, jest i będzie. Ludzie korzystają z niej i chodzi o to, żeby można było to zrobić również z korzyścią dla tych pacjentów, którzy tego poszukują, ale jednocześnie nie zapominając o interesie publicznego szpitala, który w ten sposób może poprawić sobie troszkę kondycję finansową. Dziś o projekcie minister Radziwiłł ma rozmawiać z Beatą Szydło. Wcześniej szefowa rządu zapowiedziała, że będzie się domagała wyjaśnień w tej sprawie. Premier podkreśla, że publiczna służba zdrowia ma być bezpłatna dla pacjentów. Projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej resort zdrowia przekazał do konsultacji społecznych. Mają trwać do 13 lipca. Z pracami podkomisji smoleńskiej zapozna się Sejmowa Komisja Obrony. Posiedzenie będzie zamknięte dla mediów. Agnieszka Drążkiewicz. Utajnione posiedzenie wynika, jak tłumaczył tydzień temu przewodniczący Sejmowej Komisji Michał Jach, z charakteru materiałów, które posłowie będą omawiać. Wiele z dokumentów ma klauzule zastrzeżone. Pierwotnie spotkanie posłów z ekspertami miało odbyć się 7 czerwca, zostało jednak odwołane. Następnego dnia w Sejmie minister Antoni Macierewicz tłumaczył, dlaczego tak się stało. To posiedzenie komisji zostało przełożone na późniejszy termin ze względu na fakt, że w tym czasie nie ma niestety w kraju osób, które są odpowiedzialne za przeprowadzone eksperymenty. Minister poinformował wtedy również, że członkowie Sejmowej Komisji dostaną ekspertyzę liczącą 800 stron, na podstawie której podkomisja smoleńska informowała 10 kwietnia tego roku opinię publiczną o przebiegu katastrofy sprzed 7 lat. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. O unijnym szczycie, który odbędzie się pod koniec tygodnia, rozmawiać będą w Luksemburgu ministrowie do spraw europejskich. Na drugiej części spotkania nie będzie brytyjskiego ministra, bo przedstawiciele 27 krajów będą rozmawiać o negocjacjach Brexitu. Program unijnego szczytu jest jeszcze ustalany, ale z wcześniejszych informacji wynika, że europejscy przywódcy mają m.in. zdecydować o stworzeniu stałej współpracy w dziedzinie obrony dla zainteresowanych krajów. Na ten temat rozmawiali w Luksemburgu także ministrowie spraw zagranicznych. Witold Waszczykowski poinformował, że Polska jest zainteresowana taką współpracą, ale na zasadach partnerskich. Żeby ta współpraca nie prowadziła do przejmowania przemysłu obronnych państw mniejszych przez przemysł obronny państw większych, albo do dominacji. Nie potrzebujemy tylu rodzajów czołgów, tylu rodzajów samolotów, tylu rodzajów broni, które się produkuje. Można prowadzić wspólne projekty. Jesteśmy za tym, no pod warunkiem partnerskiej współpracy. Po omówieniu przygotowań do unijnego szczytu przedstawiciel Wielkiej Brytanii opuści naradę, a ministrowie do spraw europejskich z 27 krajów podsumują wczorajszą pierwszą rundę rokowań w sprawie Brexitu. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Negocjatorzy porozumieli się co do kalendarza i priorytetów. Londyn zgodził się, by najpierw rokowania dotyczyły zagwarantowania praw obywateli Unii na Wyspach i Brytyjczyków w Europie, a także rozliczeń finansowych. Mija 35 lat od powstania Solidarności Walczącej. Była to antykomunistyczna organizacja podziemna, działająca w latach 1982-92. Jej założyciel Kornel Morawiecki powiedział w radiowej jedynce, że celem Solidarności Walczącej było podtrzymanie woli oporu narodu po wprowadzeniu stanu wojennego. Ten nastrój, który wtedy był w powietrzu, z jednej strony triumfalizm władzy, a z drugiej strony ta potrzeba jednakże takiego pokazania, że Polacy tak szybko się nie uginają, to była nasza baza, że tak powiem, taka i moralna i społeczna. W 1989 roku Solidarność Walcząca była przeciwna porozumieniu zawartemu przy Okrągłym Stole. To był Serwis Trójki. Sport, Adam Malecki. Polacy zremisowali 2-2 ze Szwecją i z jednym zdobytym punktem wciąż zachowują szansę na awans do półfinału, ale trzeba będzie się ustrzec błędów. Wczoraj, podobnie jak ze Słowacją, nasi piłkarze strzelili pierwsi gola, tracąc potem dwa. To nie powinno się wydarzyć, mówi napastnik Mariusz Stępiński. Drugi raz z rzędu ten sam scenariusz i to nas boli, że przed przerwą daliśmy sobie łatwo strzelić dwie bramki, bo mogliśmy do przerwy schodzić z prowadzeniem i dalej kontrolować to spotkanie. Szwecja by musiała podkręcać tempo, a my byśmy na pewno groźnie kontratakowali i nie wiadomo, jak to by się skończyło. Ale żyjmy tym, co jest. Mamy 2-2, mamy na razie 1,5. Nie wygląda to jakoś mocno imponująco, ale zachowujemy szansę na awans i tym żyjemy. W kolejnym meczu w czwartek Polacy zagrają w Kielcach z Anglią. Z liderem będą musieli wygrać, licząc na korzystny wynik w spotkaniu Szwecji ze Słowacją, a takim byłby remis. A dziś na Mistrzostwach Europy do lat 21 zagrają w grupie B w spotkaniu drużyn, której na inaugurację przegrały. Macedonia zmierzy się z Serbią. Początek meczu w Bydgoszczy o 18. Wieczorem w Gdyni starcie w wadze ciężkiej. Portugalia zagra z Hiszpanią. To od 20:45. Portugalczycy seniorzy z największą gwiazdą Cristiano Ronaldo grają w Pucharze Konfederacji. W pierwszym spotkaniu zremisowali 2-2 z Meksykiem. Jutro mistrz Europy zmierzy się z gospodarzem turnieju Rosją. We wczorajszym meczu Niemcy pokonali 3-2 Australię. Dziś dzień przerwy. Przerwę od rywalizacji w Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym robi sobie Katarzyna Niewiadoma. Nie będzie broniła tytułu mistrzowskiego, za to wystartuje we Włoszech w Giro Rosa. A największymi gwiazdami rozpoczynającej się jutro imprezy w Krakowie i Gdyni będą Michał Kwiatkowski, który startuje w jeździe indywidualnej na czas, oraz Rafał Majka. On pojedzie ze startu wspólnego. Początek rywalizacji jutro. A już dzisiaj w Zagrzebiu rozpoczynają się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. Polaków czeka niełatwe zadanie. W grupie zagrają z Węgrami, Hiszpanią, Rosją, Niemcami, Danią i Holandią. O szansach naszych zawodników mówi trener kadry Krzysztof Kisiel. Przeciwnicy są bardzo wymagający z naszej grupy. Można powiedzieć, że mamy najlepszej czwórki. W Europie mamy trójkę. Węgrzy, Rosja i Hiszpania. Więc nie będzie łatwo i przyjemnie. Te pierwsze trzy zespoły są na dzień dobry. Ale jak pokazują mecze, które rozegraliśmy sparingowo z Holandią i ze Szwecją, nasza reprezentacja musi grać dużo odważniej, dużo szybciej. Mamy 7 zespołów w grupie, 4 wychodzą już o walkę o ćwierćfinał. Wejście do tej czwórki da nam możliwość grywać o te minimalne 5. miejsce. Nasze panie zagrają za to w grupie ze Szwecją, Francją, Norwegią i Ukrainą. A zmagania w piłce ręcznej plażowej będzie można podziwiać także w Polsce podczas lipcowych World Games, które odbędą się we Wrocławiu. Na południu pogodnie, w centrum, na północy i zachodzie będzie się chmurzyć i tam miejscami deszcze i burze, nawet z gradem. Towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Od 20 stopni nad samym morzem do 24 na Podlasiu, 29 w centrum i 31 w Małopolsce. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Świat pędzi do przodu. Przełomowe technologie pozwoliły nam odkryć nowe możliwości niemal w każdej dziedzinie życia. Niemal. W motoryzacji to właśnie dziś rozpoczyna się nowa era. Rewolucyjny hybrydowy napęd Lexusa definitywnie zmienia rzeczywistość. Wspólnie pożegnajmy technologię diesla. Hybrydowe modele Lexusa już od 890 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Sprawdź szczegóły oferty specjalnej u autoryzowanych dealerów. Lexus. Witajcie hybrydy. Żegnajcie diesle. Karol, wyobraź sobie, bez czego robiłam ten makaron. Wow, wow, wolę sobie nie wyobrażać. Rany, Karol, bez glutenu, no. To jest makaron bezglutenowy. Dobra, Daria, to lepiej ty zgadnij, bez czego ja zjem tę bruschettę z pomidorami. No, nie wiem, bez czego. Bezzwłocznie. Gotuj nowocześnie lub tradycyjnie. Teraz w Lidlu makarony bezglutenowe 33% taniej. Tylko ₩1,99 za 500 gramów. A pomidory kiściowe tylko 2,39 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko?

gorąco i z tej okazji, właśnie z tego powodu, tak patrzę na zestaw muzyczny, nie będzie dzisiaj grzałek, bo nawet jeśli Pearl Jam, to Crazy Mary. A poza tym, co w naszym spotkaniu, to tak jak zwykle za kwadrans Wiktor Legowicz i jego gość, czyli informator ekonomiczny. Dzieci wiedzą lepiej, jaki dzisiaj temat. Kto to jest tata? Płyta tygodnia, Betty to Fake Sugar, tuż po 10, potem przed 11 fajny film Ryszarda Jaźwińskiego. Po 11 piosenka dnia, Sorry Boys, Miasto Chopina, a potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. Kwadrans, mniej więcej kwadrans przed południem połączymy się z Sopotem. Festiwal Dwa Teatry. Baszka Marcinik będzie mówiła o tym festiwalu. To tyle, mniej więcej. A poza tym nasza strona internetowa polskieradio.pl/trójka. No i mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pan Bartosz pyta, czy kibicowałem wczoraj Australii w meczu z Niemcami. Bałem się, że tam Niemcy im dokopią z 7-0. Było 3-2. Naprawdę nie było wstydu przed Ryśkiem. Chłopaki sobie nieźle radzili. Ale tak tylko jednym okiem patrzyłem. Co jeszcze chciałem powiedzieć? To upał, no. 25, jak jechałem do pracy. A ma być jeszcze cieplej. Oczywiście orkiestra Paula Moriarty zawsze pięknie gra. Gdy ruszyć chcesz w najdalszą stronę, Anna Maria z patemetynymi przyjaciółmi. Kto rano wstaje, ten od razu ma szansę pojawić się na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teatrzyk Zielone Oko. Tym razem będzie to spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego. Zapraszamy Państwa w niedzielę o 21. Telefon już teraz 2 2 7 3. Can you hear me? I'm calling. Zapraszamy do reklamy. Najlepsza nagroda na koniec roku szkolnego tylko w sklepach Euro. Na przykład laptop Acer Intel Core i3, aluminiowa obudowa za 2499. Smartfon Xiaomi Redmi 4X, 5 cali, mocna bateria za 899. Deskorolka elektryczna Manta za 849. I dodatkowo karta podarunkowa Euro o wartości 50 zł na kolejne zakupy. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przedsiębiorco, chcesz wiedzieć, jak pozyskać dofinansowanie na realizację projektu wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych, by wprowadzić na rynek nowe bądź znacząco ulepszone produkty lub usługi? Skąd wziąć środki na wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. Dziś o 18.45. Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antiukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9.30. Na program zaprasza sponsor. Producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z Polityki i Wiktor Legowicz. Witam. Kłaniam się. Panie Adamie, oby tak dalej. Paliwa tanieją na potęgę. Na mojej trasie litr benzyny 95 kosztował 4,22. To jest dobra cena. Dobra, tak. No, czy na potęgę, to pewnie pamiętamy niższe ceny, ale oczywiście należy się cieszyć, bo mamy taką dosyć... Wakacje za pasem. Właśnie, wakacje za pasem. Trochę przestały funkcjonować takie reguły, które kiedyś rządziły rynkiem paliw i ropy, że mamy nagle sytuację coraz bardziej napiętą na Bliskim Wschodzie. Mamy zbliżający się sezon wakacyjny. No i mamy rzeczywiście tanią ropę, co się przekłada w jakimś stopniu oczywiście na ceny przede paliw. Przede wszystkim. No, problem polega na tym, że ceny ropy, bo to niektórzy mówią, że właściwie, że no jak to, jeżeli ropa tanieje, to w takim samym stopniu powinna tanieć paliwo, ale jednak te nasze rafinerie jakby innymi kryteriami się kierują, bo jednak cena ropy to jest tylko jeden ze składników tego, co my płacimy na stacji, tam jest połowa, to są podatki, a cała reszta tam, w związku z czym ta ropa tylko w niewielkim stopniu oddziaływuje tak na ceny, ale generalnie oczywiście. No ale ma to znaczenie. Kurs dolara i cena ropy to są takie dwa dosyć istotne parametry. Czyli możemy liczyć na to, że... Czy możemy liczyć? Wie pan, tu nic pewnego nie ma na rynku, ale oczywiście no, rokowania są raczej pozytywne. Pamięta pan, ileż to razy przez lata naśmiewaliśmy się, że nasze ulice zamieniają się w siedziby banków. No i skończyło się. Teraz banki likwidują swoje oddziały i podobno będą restauracje. No, czy będą restauracje, to nie wiem. Były rzeczywiście, bo ja pamiętam, jak rozmawiałem kiedyś z pewnym bankowcem na początku lat 2000 i on mi mówił, że za parę lat w ogóle nie będzie banków takich normalnych, bo będzie wszystko przez internet. No, okazało się, że wiele osób jednak wolało pójść do takiej placówki. No i banki, które wtedy były w uderzeniu z tymi kredytami, tworzyły placówki. Bo to też było tak, że niektórzy złodzieje się parę razy pomylili, bo włamywali się do takich placówek i się bardzo dziwili, że tam znajdywali same ulotki i jakieś trochę pieniędzy nie było, bo to były punkty akwizycji kredytów. Teraz z kredytami jest gorzej, natomiast jest sytuacja taka, że banki dostały podatek bankowy i ktoś ten podatek bankowy musi zapłacić, więc płacą go z jednej strony my. Dostał pan pewnie już nieraz takie do informacje o podwyższeniu opłat za obsługę bankową. I jednocześnie tnie się koszty, zwalnia pracowników, likwiduje placówki, no i dzięki temu na te pieniądze, na ten podatek bankowy skądś trzeba wziąć. I właśnie no i będą puste lokale. No i będą puste lokale i podobno mają w nim być restauracje, ale czy one się tak, one chyba nie są tak solidne ekonomicznie. No to mój ulubiony temat, jestem za. Mianowicie wraca pomysł budowy szybkiej kolei. Warszawa, Łódź, Poznań, Wrocław. 6 lat temu, przypomnę, został zaniechany. Tak, rzeczywiście został zaniechany i bardzo dobrze. A ja pana zapytam, jak często jeździ pan do Wrocławia, Poznania, Łodzi? Rzadko. A no idzie pan, no i bardzo wiele osób jeździ rzadko, a jednocześnie w związku z czym mamy rozgrzebane koleje tradycyjne. One mogą jeździć z prędkościami 200-250 km i zapewniać połączenia w dosłownie tam, nie wiem, godzina, dwie, trzy, do Wrocławia możemy pojechać. Gdyby oczywiście pieniądze kolej spożytkowała te pieniądze, które może wykorzystać z funduszy unijnych, no i oczywiście gdyby to wszystko działało tak, jak powinno. Natomiast kolej ucieka w jakieś fantasmagorie, bo oczywiście koleje dużych prędkości, o których pan mówi, to właśnie 350 kilometrów miałyby jeździć, to oczywiście już w tej chwili to już dla niektórych to jest jakaś strasznie staroświecki środek transportu, bo my mówimy o Hyperloopie, takim, co to będzie na sprawie naddźwiękowym. Kapsułka. I oczywiście są pomysły, no dlaczego my mamy nie mieć Hyperloopa, żeby w ciągu 8 minut z Warszawy do Łodzi, żeby w ciągu 30 minut do Wrocławia. No można się tak bawić, natomiast ja bym chciał, żeby wreszcie kolej doszła do jakichś normalnych parametrów. Ukraińcy, mówimy o tym od rana, kupują coraz więcej u nas mieszkań i gruntów. O czym to świadczy, panie Adamie? No, o tym, że jesteśmy dla nich atrakcyjnym miejscem nie tylko pracy, ale również jakiejś stabilizacji życia i zamieszkania. To świadczy również o jakichś tam pewnie lękach związanych z realiami ukraińskimi. Pewnie jakaś część tej takiej klasy średniej, wyższej może, bo nie żadnych oligarchów, ale oczywiście ktoś, kto szuka w Polsce jakiegoś mieszkania. No tak Polacy kupują sobie gdzieś tam w Hiszpanii też na mieszkania, więc to jest naturalne, natomiast no, jesteśmy unijnym krajem, dla Ukraina jednak ma aspiracje, ale ciągle niezaspokojone, więc dla wielu Ukraińców właśnie, że Polska, która leży blisko Ukrainy, a jednocześnie jest krajem unijnym i gdzie można znaleźć pracę i w związku z czym mieszkanie jest takim naturalną konsekwencją tego. Mam propozycję dla pana, mianowicie i może pan kupić pieska, szczeniaka. Jaka rasa? Jest to najdroższa rasa. Mastiff tybetański. Tak. 14 tysięcy szczeniak. 14 tysięcy czego? Złotych. Nie, ale na pewno złotych, tak? Na pewno. Tak. No wie pan, powiem tak, że... To niedużo, tak? Nie, to nawet nie o to chodzi, że jest niedużo, bo wiem, że za psy się płaci drożej, ale chodzi po prostu o to, że no, te takie właśnie bardzo wymyślne rasy egzotyczne, mało znane, no są takimi zwierzęta mające funkcje statusowe, to znaczy jak nie można zaimponować samochodem, nie można zaimponować domem, no to pies jest też takim sposobem właśnie okazania swoich możliwości ekonomicznych. No ja bym wolał, żeby kupowano, a czy odbrano ze schroniska psy i pewnie taką samą albo większą miłością może takiego właściciela taki pies obdarzyć, ale zdaje się tu nie o uczucia chodzi. Adam Grzeszach z Polityki i Wiktor Legowicz. Do jutra 9:30. Na program zaprosił sponsor, producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour, samochodów klasy biznes. Kiedy pierwszy raz szedłem własną drogą, trudno było dostrzec drogi kres. Miałem tylko głos i niosłem go w sobie po to, by wykrzyczeć każdy ból. Teraz widzę przez wspomnienia pył, jak dni dobre brały się z parszywych dni.

cię. Co ja wiem o samym sobie? Może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Gdy przyjaciel zdradził mnie, nigdy więcej przysięgałem. Ale gdy już było źle, wtedy rękę mu podałem. A on mówi, masz co chciałeś. Co ja wiem sam o sobie, może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Co ja wiem sam o sobie, może ktoś mi to powie. Co ja wiem sam o sobie, pytam cię. Co ja wiem o samym sobie, może ty znasz odpowiedź, bo ja wiem sam o sobie coraz mniej. Azyl P i ich goście, najbliższy czwartek, godzina 19, studio imienia Agnieszki Osieckiej. I zaproszenia czekają 2, 2 i 7 3. Za 14:10. Dzieci wiedzą lepiej. Kto to jest tata? Tata to rodzina! Nie zawsze. Nie zawsze rodzina, bo raz się pogodzili tak z mamą, że tata wyjechał gdzieś indziej. Ha! Tata jest zawsze tata. Zawsze. To zupełnie coś innej niż mama. Tata ma siusiaka, a mama nie ma... Kobieta, no po prostu kobieta. No nie wiem, po prostu tak stworzyła natura. Nie wiem, zawsze to rodzina, ale może się troszkę pokłócić, może się rozłączyć, ale i tak będzie rodziną. Ta, jasne. Mój tata najczęściej odpoczywa. Leniuje? Kama, powiedz. Jak to się nazywa takie coś? Leniwiec kamapowy. To znaczy, że ciągle leży, nawet nie może sobie kawy zrobić. I ma o tak do góry brzuch. A mój tata siedzi cały czas grzebiąc w komputerze, a na filmie Kopciuszek cały czas siedział grzebiąc w telefonie. To taki oto tata. No bo on nie znosi filmów dla kobiet. Dina. Ja wiem. Mój tata kocha horrory. I meczy. Tak on... Nie! Nogę, piłkę nożną. Tata się kompletnie nie zna na modzie. No, do sukienki modnej przyniósł mi rajstopy tego samego koloru. I miały paski, które kompletnie nie pasowały. I pani Jela powiedziała, żebym w nich nie występowała w tych rajtkach. A czy każdy może zostać ojcem? Nie! Nie! Nie może zostać kobieta, nie może zostać zwierzak. Zwierzak może, bo samica! Nie! Samiec może zostać. Tylko samiec. No. Mój tata najczęściej karmi modliski. 5 takich tłustych karaluchów. Tak samo na ręku, one mają takie swędzące od nóża. I modliski potrafią skakać i latać. A tata nie umie. No. A on siedzi ciągle w komputerze bez przerwy. A, coś tam pisze głupiego. No. Powinien przestać chodzić do pracy, żeby dziecko było szczęśliwe. A macie dla taty jakieś życzenia? Ja nie lubię składać życzeń. A ja się wstydzę. Każdemu. No tak już ze mną jest. Ze mną tak samo. Sorry. Dobra, to ja mam złe życzenie na prawdziwo. Kocham cię, tatusiu, z całego serduszka. Wszystkiego najlepszego ojcowi na ryby. Bo mój najbardziej tato na świecie kocha mnie i ryby. tata kanapowiec. Tak, rzeczywiście dobry. Katarzyna Stoparczyk, dzieci wiedzą lepiej, kto to jest tata. No i jeszcze myśli dziecka 357. O tatach będzie. Mała Ola. A co twój tata robi najczęściej? Mój tata najczęściej zdrowo się rozwija. Refleksja małej Łucji. Oni się całowali, widziałam na własnych oczach. Co w tym złego? Nie można się całować na oczach dzieci, bo dzieci to powtarzają na leżakowaniu. No i na koniec jeszcze wypowiedź z wykładów fenomenalnego Kena Robinsona. Nauczycielka, co rysujesz? Dziewczynka, rysuję obraz Boga. Nauczycielka, ale przecież nikt nie wie, jak Bóg wygląda. Dziewczynka, to za minutkę się dowie. Gdyby mieli państwo takie cukiereczki, to proszę pisać do Kasi katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. To be so, it couldn't be no, but try. As hard as I might do, I don't know why. But you get to me in a way I can't describe. Words mean so little when you look up and smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh, Claire. For all to compare, that moment is you in all that you do. But why, in spite of our age difference, do I cry? Each time I leave you, I feel like I die. Nothing means more to me than hearing you say, I'm going to marry you. Well, you marry me, oh, hooray, oh, Claire. Tata z córeczką Klarą. Za 8 minut godzina 10. Kartka z kalendarza. Dzisiaj są urodziny Wojciecha Gąsowskiego. Wojtku, wszystkiego dobrego. Ostatnie mocnie dzisiaj ma nas minie. Dzisiaj taki sposób bycia ma. Woda Maxi, woda Mini. Też współczesną nie uczyni z panny, co jest jakby z wczorajszego dnia. Już tak jak ona imię ma niemodne i tak jak ona nie dzisiejszy z tym. Z tą dziewczyną jest zawodne, to dziewczęta inne modne czyni zgodne i dogodne w parę chwil. O Antonino, tyś mi w perspektywą rzadko. O Antonino, ja za dnie marnuję cię. O Antonino, albo przestań być tak łatwo. O Antonino, albo sposób bycia zmień. Antonina wcale się nie zmienia. Na próżno proszę, błagam, chodzę zły. Po dwóch latach jej wielbienia powiedziała od niechcenia: może panowie dzisiaj mówić do mnie. Zmienić lżej, jak pan z niemego kina, czarny żakiet, blada mina, na kolanach się oświadczę w końcu jej. Choć nie będzie mi wygodnie z tym mojej Antoninie się oświadczę, klęcząc mej. Muzyka Wojciecha Gąsowskiego, słowa Jeremiego Przybory, Antonina. Dzisiaj ma urodziny. Aż przełknąłem ślinę, bo słuchaczka przysłała tort. Wirtualny wprawdzie, ale ślinka leci. Lionel Richie. Zapraszamy do reklamy.